पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण प्रश्न आया है कि मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है। वो मोक्ष में मुक्ति ना छूटने का है, छूटने का जो राग है द्वेष है काम है क्रोध है लोभ है मोह है ईर्ष्या है द्वेष है दंभ है पाखंड है इसे संसर्ग सर्वथा ही छूट जाता किंचित मात्र भी ये नहीं रहते सर्वथा छूट जाना जितने विकार है वो सब विकार छूट जाता है। बड़ी आफत करने वाली चीज दुख है पीड़ा है पाप है ताप है जलन है जलन है मन है संताप दुख है इसे सबसे छूट जाने को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष ना छूटना मुक्ति ना छूटना मुझी मौत के दाते है सब संतापों से छूट जाए सर्वथा छूट जाता है दुख कोई किसी तरह का नहीं रहता किसी मात्र भी विकार नहीं रहता सब विकारों में सर्वथा मुक्त हो जाता है उसका नाम है मुक्ति। इसके बाद ये सोचने के बाद जो मिलता क्या है वो मिलता है परमात्मा उसका प्रेम वो स्नेह वो एक विलक्षण है मुक्ति से भी विलक्षण है उनको कई मानते कई नहीं मानते जैसे जैन है वो मुक्ति मानता है केवल पद मानता है इसे नहीं मानते परंतु उसका जो आनंद है वो आनंद बहुत विलक्षण आनंद है सुख विलक्षण है वैसे आपने देखने में नहीं आता सुनने में नहीं आता समझने में नहीं आता ऐसा सुख है उसको पूर्ण मानते हैं मुक्ति को पूर्ण नहीं मानते और कई पूर्ण मान लेते हैं कौन मान लेते वह ठहर जाते हैं अटक जाते हैं फल क्या पड़ता है मोक्ष में आंतरिक भेद नहीं मिटता उसमें एक मान्यता रहती है मान्यता रहने के कारण से उनमें न्यारा-झेरापना रहता है और परमात्मा में प्रेम होता है वहां वो न्यारे पड़े की गंध मिट जाती है। इस बात से रामायण आया है प्रेम भक्ति बिन सुनो खगराई आभ्यंतर मल कबू न जाई आभ्यंतर मल है भीतर में सूक्ष्म मल वो नहीं मिटता है वो मुक्ति बाधक नहीं होता कल्याण में बाधक नहीं होता किंतु मत भेद रहता है कोई मुक्ति में कुछ कहता है कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है वे तो मत भेद रहते हैं और जहाँ भगवान का प्रेम प्राप्त होता है वह मत भेद नहीं रहते वह सब एक हो जाते हैं बहुत विलक्षण आनंद है उस आनंद की ही कोई सीमा नहीं है ऐसा विलक्षण आनंद है उस आनंद को प्राप्त होने को प्रेम की प्राप्ति कहते हैं, भगवत प्राप्ति कहते हैं। वो तत्व ज्ञान से भी अगाड़ी फल है, ऐसा है, ऐसा कहा है। इस वास्ते वो मुक्ति कहते हैं, उसको मुक्ति कहते हैं। उस मुक्ति में भी कई भेद होते हैं। भगवान के प्रेम की प्राप्ति में नहीं है, पर भगवत प्राप्ति में है। सालों की सालों के आदि भगवान के लोक में जाना, भगवान के लोक में जा, भगवान के पास समय से जाना, भगवान के समय ऐश्वर्य प्राप्त हो जाना, भगवान में मिल जाना, ऐसे उसे भेद बताए। वे कई भेद है, वे विष्णु शास्त्र बताए। इस तरह से सबको मुक्ति कहते हैं। मुक्ति नाम छूटने का है, मोक्ष नाम छूटने का है। जो आफत आती है, जो दुख आता है, जो संताप आता है, जो जलन होती है, जो हलचल होती है, तो विकार होते हैं, ये सब तक सुन जाते हैं। बड़ा आनंद होता है, कभी दुख नहीं होता, संताप नहीं होता, जलन नहीं होती, जन्म मरण नहीं होता, स्वतंत्रता नहीं होती, सर्वथा स्वतंत्रता हो जाती है, सर्वथा स्वतंत्रता, उसका नाम मोक्ष है। स्वतंत्र होने के बाद परमात्मा का यह प्राप्ति होना है, ये उससे विलक्षण है, उसमें आनंद विलक्षण है। उसको संतों ने बहुत विचित्र बात बताई है, ये भी मुक्ति होती है, मुक्ति के बाद में प्रेम भक्ति होती है, भक्ति कहते हैं। एक भक्ति पहले होती है, एक भक्ति पीछे होती है, ऐसी भक्ति भी दो है। ऐसे ज्ञान में भी है, ज्ञान साधन भी है, ज्ञान सिद्धि भी होता है। तो भक्ति साधन होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, नौ प्रकार की भक्ति है जो प्रहलाद जी ने कही है। वो नौ प्रकार की भक्ति वो साधन भक्ति है। साधन भक्ति से फिर बोध होता है, और वो नवमी भक्ति के बाद में भक्ति होती है, वो अनन्य भक्ति होती है, प्रेमा भक्ति होती है, उसको प्रेम भक्ति कहते हैं। वो मुक्ति के बाद मिलती है। तो मुक्ति तो दुखों से सुनना है, पर दुखों से सुनने के बाद में सुख मिले विशेष, उसको भक्ति कहते हैं। इस तरह से मुक्ति पद है, मुक्ति पद के बाद में भक्ति पद है, ऐसे वर्ण आया है। इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो, फिर आगे चले। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। दूसरी बात आई है कि मनुष्य अपने कर्मों को बदल सकता है क्या? अपने कर्म जो सुखदायी कर्म आते हैं, दुखदायी कर्म आते हैं, उनसे भी छूट सकता है क्या? तो दुखदायी कर्म से छूट सकता है, इसका भी उपाय है। ये तो लौकिक उपाय भी है। जैसे महामृत्युंजय राजा है, वो करा जाए ठीक विधान से तो छूट जाता है। तो छूटने में एक भेद है। जिन कर्मों का फल दुख है, वो कर्मों का फल दुख है जितनी मात्रा में है, उस मात्रा से अधिक मात्रा का प्रायश्चित हो तो छूटता है, और उससे अधिक मात्रा का अगर बलवान कर्म नहीं हो तो छूटता नहीं है, अधिक बलवान हो छूट जाता है, उसके मनोमन तो भी कम हो जाता है, वैसा नहीं रहता। इस वास्ते इसमें बराबर विचार होता है, कर्मों के बदलने में थोड़े थोड़े बदलते हैं। जैसे कैद होती है वो जुर्माने से भी मिट जाती है, जुर्माना भी, पर जुर्माना जितना होना चाहिए उतना होना चाहिए वो, इस तरह से उसमें है। तो इस तरह बदलने की बात है, वो कर्मों का फल बदल जाता है। अच्छा हो जाता है, जैसे कलम होती है ना, एक वृक्ष का फल लगा और उसमें कलम लगा दी जाए तो उसे दो फल लगे, दूसरा फल लग जाता है कलम के, इसलिए कर्म के रस वही आता है, उस वृक्ष से रस वही आएगा, उस रस में होने पर भी कलम कर दी उस टहने के फल दूसरा हो जाएगा, अच्छा फल हो जाएगा। इस तरह से कर्मों के फल में परिवर्तन हो सकता है, कर्मों का फल नाश हो सकता है, नाश अच्छा फल हो जाएगा, और कर्मों का सर्वदा फल नष्ट होता है तो मुक्ति कहते हैं, उस कल्याण कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, वो आनंद हो जाता है। ये बात है महाराज, गोविंद गोपाल की जय। दूसरा प्रश्न आया है, गीता में कहा है अभिषेक शुद्धाचार फलते भावन भाग साधु मंत्रव्य संग प्रवेश दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाग में भगवान का भजन करता है तो अनन्य भाग होने से उसका भजन होने से वो छूट जाता है। तो अनन्य भजन क्या है? उसका जो स्वभाव बना हुआ है उसे भजन क्रिया हो गई। तो कैसा भजन होता है? वो आदमी का स्वभाव बदलता है। ये देखो, ये तो सबका अनुभव है, सत्संग करता है असली सत्संग मिल जाता है, सत्संग करता है, सत्संग करने से आदमी के फल बदलता है, उनमें परिवर्तन आता है, स्वभाव में फर्क पड़ता है। सत्संग नहीं करने पर पैसा का नुकसान हो जाए, आदमी कोई मर जाए तो बड़ी चोट लगती है, दुख होता है, और सत्संग ठीक मिल जाए तो सत्संग से उद्धार मिट जाता है, प्रसन्नता मिट जाता है, जल मिट जाती है। जैसे 1,00,000, 10,00,000, 20,00,000 का घाटा लग गया, वो तो घाटे का असर पड़ता है आदमी के, और सत्संग करने से वो असर नहीं पड़ता। घाटा लग गया, नफा हो गया, तो नफे से कोई खुशी नहीं होती, ज्यादा आनंद नहीं आता, और नफा नुकसान हो जाए तो उससे कोई ज्यादा नुकसान दुख नहीं होता। ऐसा फर्क पड़ता है सत्संग से। पहले क्रोध आता था, हमेशा क्रोध नहीं आता, उनमें तीन बात होती है। एक जल्दी जल्दी क्रोध आता था, अब जल्दी क्रोध नहीं आता, और पहले जल्दी जल्दी आता था, ज्यादा देर ठहरता था, अब वो ज्यादा देर नहीं ठहरेगा। तीसरी, वो जितना भौंका जोर से आता था उतना जोर से नहीं आता। तीन बात फर्क पड़ेगा। कौवार आएगा, मात्रा में कम आएगा, और ठहरेगा भी बहुत कम थी, सूक्ष्म हो जाएगा। जो जो सत्संग करेगा तो फल पड़ेगा, फल पड़ते पड़ेगा तो आना ही बंद हो जाएगा। कोई विपरीत से भी बात करो तो नहीं आता। ज्ञान होता है कि ये सीखी बोलते हैं, हमारे अनुकूल बोलते हैं, ये हमारे प्रतिकूल बोलते हैं, ऐसा ज्ञान होता है। पर ज्ञान होने पर भी क्रोध नहीं आता, लोभ नहीं आता, काम नहीं आता, क्रोध द्वेष नहीं होता, वैर नहीं बनता भीतर में, मन घमंड नहीं आता, ईर्ष्या नहीं आती, दम्भ पाखंड नहीं आते, ये अवगुण कम होते जाते हैं। जो सत्संग होती है, सत्संग रहता है तो ये दोष दूर होते जाते हैं। इन दोषों के दूर होने से जो सुख मिलता है वो सुख रुपये से नहीं मिलता, पदार्थों से मिलते हैं, भोगों से नहीं मिलता। जो सत्संग से सुख मिलता है, सत्संग करने से जो परिवर्तन होता है रुपये से वो नहीं मिलता। लाखों रुपया जाए, करोड़ों रुपया जाए, अरबों रुपया जाए तो भी वो द्वेष है, दुख है, क्रोध है, काम है, लोभ है, इन फल नहीं मिलता। रुपया से सुविधा हो जाती है, असुविधा मिट जाती है, पर असुविधा मिटने पर भी वो असुविधा और तरह हो जाती है। जगह 5, 10, 15, 20, 100, 50 का घाटा हुआ तो उस जगह लाखों का घाटा हो जाता है, करोड़ों का घाटा हो जाता है। इस वजह से घाटा अधिक होता है, धनी आदमी का घाटा अधिक होता है, निर्धन का घाटा कम होता है। एक बात और है, धन कितना ही हो जाए तो अभाव नहीं मिलता। अभाव जैसे हमारे पास घड़ी नहीं है तो पैसा होने से घड़ी ले लेंगे, ये अभाव मिट जाएगा। पर घड़ी का अभाव बेटा तो घड़ी के और अभाव हो जाएगा। और सुख भी देखा जाए तो दरिद्री से दरिद्री है, उसके अभाव होता है ऐसा का ऐसा अभाव धनी आदमी होता है, लखपति करोड़पति अरबपति के वैसा का वैसा अभाव होता है। उनमें एक अभिमान अधिक होता है, इस बात में वो अभिमान करता है तो उसमें कम देखता है क्या है, कोई बात नहीं ऐसा है, पर अभिमान अधिक मात्रा में होता है, वो अभिमान कम धनी का कम होता है। ये धनी ज्यादा होता है जो अभिमान ज्यादा होता है, अभिमान ज्यादा हो जाए तो ही उसे टक्कर लगेगी, अभिमान का कोई नाश करेगा बात नहीं मानता, उसे ज्यादा होगा दुख। साधारण आदमी को दुख कम होता है, अभिमानी को दुख ज्यादा होता है। ऐसे चीजों का अभाव रहता है, अमुक चीज नहीं है, ये अमुक चीज नहीं है, अमुक ले आओ वो मारा, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, ऐसे नहीं पड़े कि चीज तो रहती ही है। धनबोध होने पर भी जैसे भोजन करने को बैठे, भोजन करने को बैठे नमक नहीं है, नमक ले आए, नमक और ठीक होगा, अरे चटनी ले आए, मैंने चटनी ले, चटनी लाई, चटनी क्या गया पुदीने की वो पत्ती डाल देते है कितनी सुगंधी हो जाती, तो वैसे नहीं लाई। ऐसी कमी रहती ही है, चाहे कितना ही धन हो जाए उसके पास में, कितनी ही संपत्ति हो जाए, तो चटनी पुदीने की डाल दे, पुदीने डाल दिया, अरे यार थोड़ा सा नींबू निश्चित देते चाय चाय कर, ये कमी मिटती नहीं, ये दर्शन नहीं मिटती, और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ करता रहता है। तो दरिद्री की वही कमी है, धनी की वही कमी है। वहम होता है एक भीतर में कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना है, ये अभिमान ही बढ़ता है, तो उसे कोई फायदा नहीं होता। विशेष लोग समझते नहीं इन बातों को, गहरी चीज से देखते नहीं, तो ऐसी बातें होती है उसकी। तो इसलिए आचरण खराब होने पर भी भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान की भक्ति में जो जो बढ़ेगा तो ही तो अभाव कम होगा, तो इसका असर नहीं पड़ेगा, अभाव का असर नहीं पड़ा। अब भोजन मिला, भोजन मिलता ही नहीं, सास नहीं, खटाई तो है नहीं, उसके मन में खटाई नहीं होती, मन में कोई कमी नहीं रहती, जैसे रोटी मिली खा ली मुंह से मस्त रहती है, और चीजों की कमी रहती नहीं, और चीजों की कमी को कमी और कमी का अभाव नहीं होता कि अमुक चीज अभाव है, अमुक चीज अभाव है, सभी ये ऐसी वृत्ति मनुष्य में नहीं पशुओं में होती है, गायों में बैलों में पशुओं में होती है। कोई ऐसे पशु होते है तो बढ़िया सारा चर लेंगे, फिर एक दो दिन बढ़िया सास साधारण सास रहेंगे नहीं, वो थक जाता है, ये रहता है, फिर एक है बढ़िया सास साधारण चलेगा, तो ऐसे साधन में उसे निगह ज्यादा रहते हैं माने, अरे ये बस बड़े उसमें मामले गरीब हो गया, ये चलेगा नहीं फिर, तो इसलिए मनुष्य में होती है, इससे पशुओं में होती है, सब आदत होती है, वो बढ़िया चीज सारा चलने वाला, तो भजन करने वाले सत्संग करने वालों में ये चीजें नहीं रहती। साग पत्ती खाली पेट भैया तो फर्क क्या पड़ा, कोई फर्क नहीं, परंतु साधारण आदमी के इन बातों का फर्क पड़ता है। सत्संग करने मात्र से ये कम होता जा रहा है, जो जो अच्छी सत्संग मिलेगी, अनुभवी पुरुषों का संग मिलेगा, तो ही तो उसमें ऐसी विलक्षणता आती चली जाएगी, स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक ही ऐसी भक्ति भक्ति की बात बताई, अपने से सुदुराचार दुराचारी से दुराचारी है, पापी से पापी है, तो अनन्य भाग कैसे हो जाएगा? वो पूछा है, उसने बताया कि अनन्य भाग कैसे बजेगा? अनन्य भाग ना तेल धरा वत नहीं है, न अन्य भजति, अन्य का आश्रय नहीं है, और आस हो और बल ऐसे और आशा नहीं दे रहा, और बल नहीं है, और आस विश्वास राम तुलसीदास घनश्याम हित एक आस हो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित सात तुलसीदास सत्या पपैया होता है वो पपैया ऊपर क्यों भी देता है गंगा जल का पीता नहीं, गंगा जल भी नहीं पीता हूँ ऊपर कृष्ण वर्षा की देता है ऐसा अनन्य होता है। तो अनन्य भाग से भजन करता है तो अनन्य भाग का अर्थ तेल धारा हो एकदम मन लग जाए ये नहीं है, अन्य आशा नहीं और कुछ आशा नहीं। जैसे ध्रुजी महाराज जी गए जन्म में तो सामने नारद जी मिले, नारद जी ने कहा कि मैं चलूं तो सब ठीक कर देंगे, राजा मेरी बात मानता है तुम्हारी सुविधा हो जाएगी सब तरह की, तुम्हारी माता जी के तो माता जी ने दुहाग दे रखा है वो नहीं, तुम्हारी कोई चीज कमी नहीं। तो दूसरी कहते हैं नहीं मैं वो नहीं चाहिए, मैं तो भगवान से ही लूंगा, आप से लूंगा ही नहीं, तो भगवान से ही रहना है और फिर लेना ही नहीं, कोई कितना ही देते हो कितना ही करते हो कोई लेना ही नहीं, वो भगवान से ही रहता है। तो अनन्य भाग का इस अर्थ है एक भगवान के ऊपर ही विश्वास होता है, उस पर ही ये अनन्य भाव होता है, अन्य का नहीं लेता भलते माम अनन्य भाग, उस अनन्य भाग नाम है। जैसे प्रतिपदा होती है तो प्रतिपदा में देवर भी होते हैं, जेठ भी होते हैं, नंद भी होती है, सासू भी होती है, संबंध संबंधी होते हैं, सबको भोजन देती है, सबका आदर करती है, ऐसा करती है, परंतु अपने आप को पति को देती है और किसी को कभी नहीं करती, सपने में भी दूसरे का संग नहीं होता और दूसरे का संग चाहती नहीं, कभी दृष्टि नहीं जाती, एक पति के सिवाय पति की जगह पति ही है, उस जगह दूसरा नहीं हो सकता, वो पति पड़ता होती है। इसी तरह अनन्य भाग होता है, उस वक्त केवल भगवान में ही विश्वास होता है, भगवान के विश्वास नहीं। ऐसे जिज्ञासु आते अर्थार्थी अर्थार्थी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, अर्थ होते हैं, तो अर्थ है जिज्ञासु अर्थार्थी भक्त होते हैं, ज्ञानी भक्त और चार प्रकार भक्त बताए, तो अर्थ होता है दुखी होता है, दुख दूर करना केवल भगवान से ही चाहता है और दुख दूर पश्चाता नहीं किसी से, वो अनन्य भाग होता है, अनन्य भाग उसका नाम है। एक भगवान का विश्वास है भगवान से ही है और कितना ही दुख और सुनाएगा नहीं। जैसे पतिव्रता होती है कौन से कभी सुनने जाती है, इस तरह अनन्य भाग होता है। तो अनन्य भाग ऐसा होने में कोई कठिनता नहीं है, तैल धारा वचन ऐसा बहुत से स्नान बहुत दिनों तक अभ्यास करने पर भी ऐसा वृत्ति नहीं होती, ऐसी वृत्ति योग दर्शन के अनुसार आदर्श होती है, पर वो अनन्यता उतनी विशेष काम की नहीं होती, थोड़ी देर तक अन्य भाव रहता है तो जैसे जागृत होता है दूसरी भाव व्यथान हो जाता है, और वो अनन्य भाव है उसको व्यथान नहीं होता, एक भगवान के प्रति भाव है उसे व्यथान नहीं होता, और से और जाती है इस दशा में इसमें वो तेज होता है। तो भजते माम अनन्य भाव साधु साधु मानना चाहिए, साधु देव से मंतव्य इसका एक तात्पर्य है, पुराना अभ्यास होने से कभी कोई कब भूल हो जाती है, भूल होने पर उसको भगवान कहते हैं साधु रेव संबंध साधु ही मानना चाहिए, भूल होने से वो खराब हो गया ऐसा नहीं है, भगवान की और दुनिया की दृष्टि में फर्क है। कोई अच्छा पुरुष है बरसों से हम जानते हैं, क्या अच्छे है, भजन ध्यान करते हैं, जप करते हैं, न्याय युक्त काम करते हैं, अन्याय करते नहीं, झूठ कपट करते नहीं, ठगी करते नहीं, धोखेबाजी नहीं करते, विश्वासघात नहीं करते, अपना सरलता से अपना अपना काम चलाते हैं, दूसरे की वस्तु पर कभी मन भी नहीं चलाते, ऐसे पुरुष हैं। पर वो भी एक रात्रि के समय वेश्या घर में चला गया और वेश्या घर से रात में निकला तो बैंक पड़ जाता, लोगों को भाव नहीं ठहरता, समझता है कोई गर्भ नहीं, वेश्या घर में हो गया। तो मनुष्य भी ये भाव पैदा हो जाता है, पर भगवान के ये भाव पैदा नहीं होता। भगवान उसे नीयत जानते हैं ना, उनका क्रिया जानते हैं, उनके भाव जानते हैं, तो उसे कभी भूल हो जाती है तो भगवान कहते हैं उसको साधु मानो, विश्वास से आज्ञा दी कि साधु देवस्व मंतव्या, तो साधु ही मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए, हमारा द्वादर हो गया, बीच में भूल हो गई, गलती कर दी, तो उसको भूल गलती हुई गलती मान लो, ना क्योंकि सम्यक दृष्टि से उन्हें निश्चय पक्का कर लिया है, अपना निश्चय ऐसा कर लिया है कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, अन्याय नहीं करूंगा, अब भगवान में ही जलना है। ऐसे चलते हुए पूर्व अभ्यास के कारण से ऐसी कोई घटना घट जाती है जिसमें उसे दोष हो जाते हैं, दोष होने पर भी भगवान के और साधु रहेगा उसका मंतव्य, उनको साधु मानना चाहिए, व्यवसाय नहीं मानना चाहिए कभी, क्योंकि सम्यक भीतर से निश्चय खराब नहीं हुआ, उसका उद्देश्य नहीं बदला, उसका भाव नहीं बदला, और आचरण में कोई कहीं भूल हो जाती है पूरा अभ्यास के कारण से, मौका ऐसा ही हो जाने से, हो जाने पर भी वो दुराचार ही नहीं होता, वो साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने विचार पक्का कर लिया कि भगवान के भजन में इस लगना है, तो ऐसा दुराचार होने से मन की चोट लगती है उसकी खुद के, तो गलती करी मैंने, ये करी गलती हो गई, कैसे एक दो बार ये गलती भी ज्यादा नहीं होगी, और भगवान कहते हैं वो तो परवाह नहीं करते, भगवान कहे वो तो भक्ति है ही, क्यों भीतर से भक्ति या नियत खराब नहीं हुई, और जिसकी नियत खराब हो जाती है वो भक्त नहीं होता, नियत वाली परमात्मा के भजन में रहती है, अच्छे आसन में रहती है, भूल में कभी नियत नहीं जाती, नियत अपनी पक्की रहती है, इस बात के साथ विवश मंत्र समय विवश तो क्षिप्रम दो श्लोक खर्च किए दुराचारी के लिए, दो श्लोक खर्च किए अस्थियों वेशास्त्रता आधे श्लोक में, क्यों पर ब्राह्मण आधे श्लोक में, आधे आधे श्लोक में एक श्लोक में सब काम खत्म किया, और दुराचारी के दो श्लोक खर्च किए, दुराचारी लोग दुराचारी में रहेगा, भलते मानो सत्य हृदय से भगवान में लग जाए, विचार पक्का कर दिया जिसने, पक्का विचार है भगवान का भजन ही करना है, चाहे सो हो जाए दुख आ जाए सुख आ जाए, कोई भूल हो जाती है तो खुद ही बड़ा पश्चाताप होता है, तो पश्चाताप होने से प्रायश्चित हो जाता है, वो भूल ठहरती नहीं टिकते नहीं, इस वास्ते ऐसा हो जाता है, इस वास्ते वो साधु ही मनाएंगे। क्षिप्रम बोल धर्मात्मा, फिर धर्मात्मा बहुत जल्दी हो जाता है, धर्मात्मा पुण्यात्मा जैसे दान पुण्य करने वाले ऐसा धर्मात्मा नहीं होता है, वो धर्मात्मा निरीक्षण होता है, दान पुण्य करने वाले भी धर्मात्मा कहलाता है, पर दान पुण्य वाले का सीमित फल होता है, वो भगवान में जल लगता है उसका असीम फल होता है, दान सीमित होता है, त्याग असीम होता है, जैसे दान करने में विचार आया कि अब उस चीज है दान कर दो तो देगा, ज्यादा चीज है खराब हो जाएगी दे दो, वो साधारण दान दान साधारण होता है, इसमें से सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों रुपए का दान दे दे तो करोड़ रुपया भी सीमित होता है, उसका जो धर्मात्मा बना है वो असीम होता है, उसका त्याग होता है, एक दान होता है त्याग होता है, त्याग कि हमें नहीं चाहिए, हमें लेना नहीं है ये, तो त्याग असीम होता है, दान सीमित होता है। त्याग है, हम त्याग कर दिया, हमें ग्रहण करना है ही नहीं, हमें इस धर्म में जाना ही नहीं है। उसका माप तोल नहीं होता, इतनी दूर का त्याग हुआ, सदा के लिए सदा ने त्याग। तो लोगों में समझ में आते नहीं, लोग समझते हैं त्याग रूपी क्रिया, क्रिया को देखते हैं, तो क्रिया को देख कर उन्होंने त्याग किया, दस हजार का, लाख का, 10 लाख का, करोड़ का, 10 करोड़ का त्याग कर लिया, तो बड़ा त्याग ही बड़ा त्याग दिखता है, पर दान पुण्य करना उतना त्याग ही नहीं होता। और मन से ही छोड़ दिया, लेना ही नहीं है, हमें शरीर का ही नहीं है, उसे त्याग की सीमा नहीं होती, वो त्याग सीमित नहीं होता, असीम होता है। इस वास्ते निषेधात्मक साधन है, बड़ा ऊंचा है। एक ध्यान देने की बात बताऊं आपको, हरेक भाई बहन ध्यान दें, साधन करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उपकार करते हैं, स्वयं सेवा करते हैं, सब अच्छी बातें हैं, परंतु पाप है, दुराचार है, दुरुण है, इनका त्याग नहीं करते। इनका त्याग जितना ऊंचा है, इतनी ऊंची सेवा नहीं है। सेवा ऊंची दिखती है, पर सेवा सीमित होती है, त्याग असीम होता है, त्याग की सीमा नहीं होती, इतना तो त्याग है। त्याग होता असीम, जैसे एक पुरुष दान करता है, पैसा लेता है, दान करता है, एक लेता ही नहीं, त्याग त्याग है, तो त्याग सीमित नहीं होता। एक कुछ अकल में आती है, किस तरह कहे इसको कहने बताओ, निषेधात्मक साधक है, झूठ कपट नहीं करता है, धोखाबाजी नहीं करना है, किसी से कुछ करना नहीं है, ऐसा वो पापों का त्याग करता है। तो पाप का त्याग एक तो करता है, एक गुण करता है। अभी आदमी को त्याग करता है, लोग कुछ समझते नहीं, त्याग बहुत विचित्र विचित्रता होती है, मैं अभी समझ में नहीं आई है किस तरह से बात को कहें। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मासरी है, द्वेष है, पाखंड है, दिखावटीपन है, इन अवगुणों को त्याग कर देना है, वो असीम होता है। दान पुण्य का उतना फल नहीं होता, उपकार का इतना फल नहीं होता, जितना इन अवगुणों को त्याग का है। तो बहुत दिनों तक साधन करते रहने पर भी त्याग कम करते हैं, तो उसका फल बढ़िया नहीं होता, और त्याग कर दिया जाए तो त्याग बहुत ऊंचा होता है, उसका फल बहुत विचित्र होता है। मनुष्य को बड़ी विलक्षण शांति मिलती है, आनंद मिलता है, भगवत प्राप्ति जल्दी होती है। तो त्याग का एक अशुभ अलग होता है। ये क्यों होता है ऐसा? विहित काम करे, शास्त्र विहित काम करे, जो उपकार करे, सेवा करे, दान करे, सदावत देवे, लाखों करोड़ रूपया देवे, ऐसा दान की उतना फल नहीं होता जितना त्याग का फल होता है। ऐसा क्यों होता है? इसमें गहरी बात है। अंत में क्या है कि संसार जो है सब इसमें फंसे हैं, तो निषिद्ध में ही फंसे हैं। संसार में फंसावट केवल निषिद्ध कर्मों की है, निषिद्ध पदार्थों की है फंसावट। हम जहां मोहित होते हैं तो असत पदार्थों को महत्व देकर के ही हम फंसे हुए हैं। ऐसे असत पदार्थों का महत्व त्याग है, त्याग के बिना, असत पदार्थ का त्याग के बिना संबंध विच्छेद नहीं होता। दान पुण्य करते हैं, सब काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, वे अच्छे दिखते हैं, परंतु त्याग वाला इतना विलक्षण होता है कि संसार का संबंध ही छूट जाता है। नहीं, विशेष कहने बात आती नहीं है। अब समझिएगा मतलब, समझे नहीं मानो त्याग होता है। अंत में बात क्या है, अंत में जो हमारा बंधन है वो बंधन वस्तुओं के साथ संबंध होने से ही तो बंधन है। वो वस्तुओं का संबंध छूट जाता है त्याग से, वो दान पूजन नहीं छूटता, जो हितकार नहीं छूटता, सबकी सेवा से छूटता नहीं, और वे छूट जाता है भीतर से ही। तो बंधन क्या है, बंधन असत का ही तो बंधन है। असत असत का सर्वथा त्याग हो जाता है, त्याग करने पर। दान पुण्य से असत का त्याग नहीं होता, असत का संबंध विच्छेद नहीं होता, असत का संबंध रहता है। इस वास्ते दान पुण्य अच्छे दिखते हैं, अच्छे दिखते भाई त्याग के समान नहीं हो सकते। त्याग छोटा सा ही होता, त्याग दिखता छोटा सा, हम तो बहुत महत्व देने वाला, विशेष आनंद देने वाला होता है त्याग के लिए। संसार अंत का अंत में करना क्या है, हमें अंत में क्या करना है, तो असत का त्याग ही तो करना है। नाशवान वस्तुओं का, नाशवान परिस्थिति का संबंध विच्छेद करना है, और विहित में निरंतर परमात्मा में रहना है, तो निषिद्ध का त्याग ही तो करना है। इस वास्ते निषिद्धता का त्याग है, वो त्याग और ऊंचा है। दान से, पुण्य से, धर्म से, उपकार से, ऐसी ऐसी बातों से ये सीमित होती है सभी, त्याग असीम होता है। तो त्याग असत का त्याग है, मूल में सर्वथा त्याग का मुक्ति होती है, मुक्ति होती है सर्वथा त्याग से। तो त्याग से मुक्ति होती है, त्याग से भगवान के साथ अनुराग है, परमात्मा के सिवाय दूसरों का संबंध विच्छेद है, और परमात्मा के साथ संबंध करना है, संबंध करना है, वह विधि है, शास्त्र की विधि है, वो नहीं है कि शास्त्र का त्याग है वो भी बड़े ऊंची चीज है, विधि ऊंची चीज नहीं है। हम वो त्याग के त्याग में क्या संबंध विच्छेद होता है, जड़ का संबंध विच्छेद होता है भीतर से, और दान से पुण्य से जड़ का संबंध विच्छेद नहीं होता, जड़ का महत्व रहता है। और त्याग से जड़ का संबंध ही विच्छेद होता है, बिल्कुल उसे संबंध ही नहीं था। मानो नाशवान जितनी चीजें हैं उनके दान से पुण्य से अच्छा काम होता है, परंतु पदार्थों के साथ में संबंध रहता है, और त्याग से जड़ता का संबंध सर्वत्र भी रहता है, जड़ता रहती नहीं। मूल में जड़ता का संबंध विच्छेद करना, और मुक्ति क्या है, मुक्ति न छूटना है तो छूटना क्या है कि नाशवान पदार्थों से जो सुख मिलता है वो सर्वथा छूट गया, तो सर्वथा त्याग करने से जो शांति मिलती है वो वेद कर्मों से शांति नहीं मिलती। कई बात पर तो कही है पूरी कृष्ण है। मानो मूल क्या है, मूल मूल जो परमात्मा है, ध्यान दो एकदम ठीक समझ में आ जाएगी। मूल है परमात्मा, अरे परमात्मा का अंश है जीवात्मा, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, सो माया बस भयो गुसाई बंधो कीर मर घट गए नाही। वो माया बस हो गया, कीर और मटके तरह बंधा है, तो कीर और मटक दो दृष्टान दिए, ध्यान देकर सुनना, अब कुछ मैं समझ सकते हैं। कीर सुगा होता, तोता होता है ना, इसको वो पकड़ने वाले क्या करते हैं कि जल की गूंडी रखते हैं, जल की गूंडी वो रख दी, उसके ऊपर एक नलिका रख दे, नलिका में एक गूंगल लिख दे, तो वो तोता होता बैठता ऊपर, वो नीचे पानी पीने के लिए वो बेहतर खून घूम जाती है, तो नीचे चल जाता है, अब पानी पड़ेगा नीचे, ऊपर आ गई लकड़ी, चारों तरफ दीवार, ऊपर देखे आकाश, नीचे आकाश में दिखे, अब वो फंस जाता है, वो फंस जाए कभी कभी निकल कैसे नमसूर लिया, वो सूखा होता है। इस तरह के बंदरों को पकड़ते हैं तो बंदरों के छोटे मुंह का कड़ा उसको बांध कर कृष्ण पास में बांध कर रख दिया, सने पास में फैल गए उस भूतरी में चढ़ा भर देते हैं, तो वही भूंगा भूजा में चढ़ा कर लिया, उसमें हाथ डालता है, हाथ है पकड़ते मुठी, मुठी पकड़ती फिर जाता है, हाथ तो सीधे से पहला है फैसला जाता है, मुठी भरने पर मुठी बन जाती है, अब फट जाए, अब सीधा तो छोड़ता नहीं, वो चढ़ा तो वो छोड़ता नहीं, घड़ा उसको छोड़ता नहीं, यही आदमी अपने फसल गया, यही है पदार्थ हम छोड़ते नहीं, पदार्थ हमें छोड़ते नहीं, हम उनको छोड़ते नहीं, फट जाते वहां पर, खास यही बदाय बात हो रही है। अन्न और जल दो है, अन्न जल वो जल पीने के लिए जाते बढ़ता है, ये अन्न के लिए बढ़ता है, तो अन्न जल दो ही है, अपने खाने पीने चीज है, इन दो में हम फंस जाते हैं, दोनों भोगों में फंस जाते हैं, तो वो हम छोड़ते नहीं, चरणों को तो छोड़ता नहीं, चरणों के पकड़ा हुआ हाथ घड़ा छोड़ता नहीं, क्योंकि हाथ मोटा हो गया ना, सीधा पहले खाली खा मुठी पकड़ी, दोनों मुठी मोटा, अब मुझे क्या करता है पकड़ने वाला, क्या करता है वो मुख काटते नहीं, ध्यान रखता हुआ उन आता नहीं, हम आता ही मारता है, चने सुला लेता है और बंद बन जाता है, श्रद्धा बन जाता है, श्रद्धा के लिए बन जाता है, ऐसे नहीं आदमी रहता नहीं, इस तरह से भोग और पदार्थ आपके रहेंगे नहीं और बंधन श्रद्धा रहेगा, ये तो श्रद्धा रहेंगे, मर जाओगे सब सब रह जाएंगे, रुपये यही रह जाएंगे, भोग यही रह जाएगा, परिवार यही रह जाएगा, घर यही रह जाएगा, और मन में आता है छोड़ना चाहता नहीं, और छोड़ना जबरदस्ती पड़ता है, तो एक बंदे का दृष्टान दिया, एक दिया सुबह का, दो दृष्टान्त क्यों दिए, बंदर को सुधार बंदर बोलता नहीं, तो सुगा पकड़ते थे तो वहाँ एक साधु रहते थे, उस साधु ने कहा भाई एक हमारे को दे दो, तो साधुओं को एक बंदर दे दिया, एक पिंजरा, एक पिंजरे में सुगा ले लिया, सुगे को पढ़ा दिया, तो देखो सुगा जहाँ जड़ बना हुआ जाना नहीं, जाना थे बीच में मत बैठना, किनारे पर बैठ पानी पी ना, बीच में नहीं जाना, बीच में नहीं जाना, सूखा पड़ गया, ठीक पड़ गया, छोड़ दिया उसको, छोड़ दिया जो बाणी सुनी सुगा ने, मैं सुझे सीख गया, तो संत ने देखा हमारे भीतर प्रसार हो गया, लोगों को लिया प्रसार प्रसार हो गया, वही बोले दूसरे बोले संत बोले, संत बड़े राजी हुए, फिर देखा तो वो जा बैठा और कहते किनारे पर बैठना, भोगड़ी पर मत बैठना, मत बैठना कर दिया, बैठे वही जा करके वहां बैठ करके फिर पानी पीने लगा, जब वो मन में ही उठ जाना तो देखता भाई अभी बैठा है छूट जाएगा, मैं लटके वही, अब बने पकड़ में आया नहीं तो भय तो रहेगा नहीं, अब लटके वही वही कहते हैं वहाँ मंदिर नहीं है उठ जाना, मंदिर है ही नहीं वहाँ पास में खुली जगह पड़ी है उठ जाना, कहे ऐसे बंद लगे वैसे, तो सोचता तो पढ़े लिखे होंगे बंद कर दिया, अपढ़ के लिए वो पढ़े लिखे नहीं होता बेचारा, कहता नहीं कुछ भी फंस जाता है, सूखा पढ़े लिखे, तो पढ़े लिखे आदमी अपढ़ आदमी दो को समझाने के लिए दो ध्यान दिया, पढ़े लिखे लटके भी नहीं, वो नहीं है आसक्ति नहीं है, यार फंसे वैसे का वैसे ही जैसे दूसरे पढ़े, क्यों क्यों कनक काम में लो मैं रुपये परीक्षा में वैसे ही फंसे, क्यों छोड़ने को आए नहीं, व्याख्यान देने बहुत बोले व्याख्यान दे बड़ा सुंदर लगे इस बात के लटके वैसे ही आप बन रहे वैसे वैसे, इस तरह से गीता का प्रसार हो जाए, गीता याद करी गीता याद कर ले, गीता बोलते हैं गीता का श्लोक बोलते हैं गीता का श्लोक, इसी तरह से तो पढ़े लिखों के लिए सुबह का दोष बताया, अपने बंदे का बताया, सो माया बस भय गुसाई बंदो कीर मटकती नहीं कीर और मटकते बंदा है। तो ऐसे बंधे हुए होते हैं और बातें सीख जाते हैं, वो सीख करके बातें बड़ी सुंदर बताते हैं, परंतु लटके वैसे कोई क्रोध कोई काम है कोई लोभ है कोई संग्रह है कोई प्यार पैसा कोई मान है कोई बधाई कोई आदर कोई उसी में फंसे हुए रात दिन फंसे फंसे वैसे काम वैसे ही कोई फरी नती फरी फरी नहीं ऐसे ऐसे ये बातें बनाओ बढ़िया बढ़िया। तो ये सुमत का निशान दिया उनके लिए और बंदे का निशान सारा आदमी जो बोलते नहीं बेचारे कहते तो नहीं पर फंस गए भाई तो फंसे हुए भी है फंसे हुए भी है वो बोलता है वो नहीं बोलता है इतना फर्क रहता है। इस बात के दो दृष्टांत दिए सो माया बस भय गोस्वामी तो माया बस हुआ है तो निषिद्ध पदार्थों में ही फंसे हैं जितना वहां पर भोग है पदार्थ है पद रुपया है पैसा है जमीन है जायदाद है घर है मकान है ये तो निषिद्ध का त्याग करने से मकानों के साथ रुपयों के साथ पदार्थों के साथ भोगों के साथ संबंध विच्छेद होता है। यह दान पुण्य करने से संबंध विच्छेद नहीं होता। एक गुणा दान सहज गुणा पुण्य एक रुपया दान दो हजार रुपये में पुण्य होगा तो हजार रुपयों के साथ संबंध जुड़ता है दान पुण्य से और त्याग करने से संबंध नहीं जुड़ता। पदार्थों के साथ संबंध विच्छेद होता है तो संबंध विच्छेद से जो मुक्ति होती है वो संबंध रहते मुक्ति होती नहीं। बातें भरे बनाओ किसी बड़ी ऊंची ऊंची बातें बना दो पर लटके वैसे ही फर्क कुछ नहीं दूसरे आदमी में उसे फर्क नहीं है दूसरे आदमी बोलते नहीं वो बोलते हैं विशेष बातें सीख ली बातें कहने लगे पर लटके वैसे ही मुंह वैसे ही आसक्ति वैसे ही राग द्वेष वैसे ही काम क्रोध वैसे ही बहुत हम प्रचार कर लोग सुनते हैं आते हैं परंतु फल दूसरा तो तात्पर्य क्या निकला कि वास्तव में जड़ पदार्थों के साथ संबंध विच्छेद होने से मुक्ति होती है और दान पुण्य आदि करने से धर्म पुण्य करने से अच्छा काम करने से क्या होता है कि उसका फल होता है जो अच्छा ऊंचा फल मिलेगा स्वर्ग भी मिलेगा यहाँ लोग मान बढ़ाई मिलेगी आदर्श प्रदान करेगा पर छूटेगा नहीं छूटा नहीं वहां बंधन वसर वसे कोई बंधन वसर वसे करेगा। तो इसलिए दो बात कही तो मैं समझना चाहता था कि जड़ के साथ जो संबंध है वो वेद कर्मों से इतना छूटता नहीं जितना त्याग से छूटता है। त्याग करने से क्या होता है कि वो पानी पीने को जावे ही नहीं तो कैसे बनेगा वो तो बनेगा कैसे तो वो त्याग करने से बनता है। तो त्याग एक और चीज है और दान पुण्य एक और चीज है। गीता में दान बताया त्याग का नाम दान बताया है दातव्य में जब दान हम लिए तो पुकार रहे जैसे कार्य से पाते दान है वो त्याग है। गीता में त्याग का नाम दान बताया है दूसरे के दान दान बना है दान का एक गुणा दान सहज गुणा पुण्य तो एक रुपया दिया तो हजार गुणा हजार रुपयों के साथ संबंध जुड़ा संबंध कहाँ छूटा त्याग करने संबंध छूट जाता है उसका सीमित नहीं कि भाई इतना इतने रुपयों के साथ संबंध संबंध है ही नहीं त्याग करने अब त्याग करने छोड़ दिया तो सर्वथा संबंध छेदा। इस वजह से त्याग की जो महिमा है वो महिमा दान पुण्य आदि की नहीं है। पैसा बहुत खर्च करे लोगों में बढ़ावा होगा भपका होगा किसा इतना पुण्य किया तो कितना पुण्य किया लोग कहते हैं ये बात त्याग से मारो क्या फायदा होगा। समझो एक साधु है एक दो साधु है एक साधु पैसा लेता है देता है ग्रहण करता है और एक साधु लेता नहीं तो लेता नहीं होगा हमारे क्या फायदा होगा बताओ आप हमारा लेवे तो फायदा हो अगर वो दान के दूसरे को फायदा तो दूसरों को फायदा लेने से है जो धनी आदमी है, उसके पास पैसे पड़े, काम नहीं करते, लेने से उसका ले लिया और दूसरे जो गरीब है उनको दे दिया, तो लेने वाले को उपकार हुआ, लेने को जिसे दिया उनको उपकार हुआ, और जितने लिया ही नहीं, दिया ही नहीं, तो क्या फायदा हुआ। तो पैसा लेना और दूसरों को देना, ये उपकार की बात ज्यादा है, लोग उसको ज्यादा समझेंगे, परंतु वास्तव में पैसों का संबंध उसका छूटा नहीं, वो रहेगा वैसे ही, जन्म मरेगा वैसे ही, जैसे दूसरे लोग जन्मते मरते हैं, जैसे ही जन्मेगा वह बोलेगा, तो संबंध उसका है भीतर उसका, और त्याग किया उसे संबंध ही नहीं है, जिसका त्याग कर दिया आप टट्टी पैसा फिर गया, आप टट्टी फिर आए, वो सूर्य का काम आवे, कुत्तों का काम, किसका काम आवे, मतलब आपके साथ संबंध ही नहीं रहा, अब संबंध ही नहीं, वो कह दे उसी को संबंध ही नहीं आपके साथ, तो त्याग है टट्टी पैसा की तरह है, उसे संबंध भी छेद हो गया, ये नहीं एक गुना दान से एक गुना पुण्य, एक टट्टी फ्री आज से तो हजार पांच सौ साथ संबंध हुआ, ऐसा नहीं संबंध ही सब छोड़ दिया, त्याग करिए संबंध, तो त्याग का जो महत्व है वो दान पुण्य का नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करेगा तो भी संबंध ज्यादा जुड़ेगा बजाता हूँ साथ में, और त्याग करने वाले का संबंध विच्छेद होता है वस्तुओं के साथ, संबंध ही नहीं रहता, लोग बंधन कैसे होगा, बंधन को काम नहीं है, क्यों संबंध ही नहीं, बंधन का संबंध ही रहेगा, इस वास्ते धर्म पुण्य दान आदि किया जाए वो सीमित होता है, अभी जैसे बताया अन्य निवास केवल भगवान का ही भजन करता है, अन्य है नहीं, तो कसूर हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, तो साधु सम्मत साधु मानो, वो समय से उसने निश्चय अच्छा किया कि संबंध छेद करना है, पुरानी आदत के कारण से कोई पाप भी बन जाए, कोई दोष भी बन जाए, तो दोष भी वो ठहरेगा नहीं, टिकेगा नहीं, क्योंकि उनके संबंध विच्छेद से किया है, पदार्थों से संबंध विच्छेद कर दिया, तो विच्छेद की मुख्य बात रहेगी, उस विच्छेद में जो आनंद होता है, शांति होती है, वो दान पुण्य में नहीं होती, अपने पास रुपया ही नहीं रखना, अपने पास पदार्थ ही नहीं रखना है, रखना ही नहीं है, और गृहस्थाश्रम में तो रहता है, गृहस्थाश्रम नहीं रखना कैसे बनेगा, साधु आश्रम हो नहीं रखता है, मन गृहस्थ आश्रम रखेगा, पर रखेगा कैसे आगे, वो चला जाए एक साथ सब चला जाए, कुछ असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो त्याग है ना, भीतर में त्याग, दान देने में इतना दे दिया, इतना बाकी पड़ा है, इतना और देना है, और देना है, और दिया है उसका भी संबंध है, एक गुना दान से गुना पुण्य, एक संत थे उनके पास एक धनी आदमी आया, ये अखंड जी महाराज की बात है, तो धनी आदमी ने दुसाला दिया, दुसाला दिया तो महाराज बोले कि भाई हमारी जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, कि महाराज आपके देने हमारा पुण्य होता है, तो क्या होगा कि एक गुना दान का सहज गुना पुण्य होगा, इस वास्ते आपको चढ़ा देते हैं, तो पोगे संत वो जाने लगा, उठा कर दे दिया, कहते हो भाई हजार रूपया देना पड़ेगा, तो एक एक तो बात दिए 999 बाकी रहा, 999 बाकी रहा, एक तो तुम ले जाए तो कृपा कर 999 फिर देंगे, क्या करेंगे तुम पुण्य बजा रहे हो गया, दे दिया मरा नहीं ले जाते भाई, हजार दूसरा देना पड़ेगा ना, एक तो कम कम से कम 999 बाकी रहे, तो दान से एक रुपया दे तो हजार रुपया जुड़े हुए ना, तो संबंध कहाँ छूटा, छोड़ दिया तो संबंध छूट गया, टट्टी पैसा उस संबंध में टट्टी इतनी गरीब थे तो पुण्य होगा, छोड़ दिया त्याग क्या दिया, इस तरह से रुपया पैसा पदार्थों के साथ में संबंध ही नहीं रहता, मन में फूरना ही नहीं होती, हमने कोई दान किया है पुण्य दान किया, उसके ही नहीं हमने, हमने कुछ दान किया ही नहीं, अभिमान नहीं होता, अभिमान कैसे होगा बताओ, जैसे लिया ही नहीं पैसा तो अभिमान कैसे होगा, और दान का अभिमान कैसे होगा, उपकार करने का अभिमान कैसे होगा, भीतर में विशेषता अपने क्या दी गई, अपने कोई विशेषता नहीं, विशेषता हमारे कुछ है ही नहीं, कुछ दिखेगी नहीं तो बांधेगी नहीं वो, तो त्याग का एक मातम और है और दान पुण्य का मातम ही और है। इस ऐसे व्याख्यान देना कह दिया शब्द अष्टे विजय समझ गया लोग, और समझ लेने पर भी चेला बनाया, चेला बनाया नहीं बनाया, संबंध जोड़ा, तो संबंध जोड़ता है तो एक संबंध तोड़ रहा है, दोनों फर्क है ना। ये समझ में नहीं आती जितनी बात, मैं भी कहने में कैसे कहूँ, किस प्रकार से कहूँ, इस प्रकार छोड़ा था कि गोस्वामी महाराज ने कहा है मनो कीर मर के देना है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी सो माया बस भय उसाई बंदो कीर मर कर नहीं, तो माया का संबंध छोड़ देने से निषेधात्मक साधन किया, निषेधात्मक ने सबका निषेध कर दिया तो बंद रहेगी नहीं, दान पुण्य निषेध के साथ संबंध एक और दान तो सहजात्म पुण्य साथ मिलेगा तो बंधन बद्धता का मिलेगा। इन वास्ते वेद साधनों की अपेक्षा निषिद्ध साधन है वो बड़ा ऊंचा रहेगा है। तो कभी जैसु दुराचारों भरते मान निभाग दुराचारी मानन निभाग अन्य भाग तेल धरा वो चिंतन नहीं है, अन्य न भजती अन्य को स्वीकार नहीं करता, वो स्वीकार नहीं करने में संबंध विच्छेद होता है और दान पुण्य करने में संबंध होता है ज्यादा, इस वास्ते ईश्वर तो मुक्त हो जाता है कल्याण जरूर। कैसे आया ना समझ मेरे समझ में मख में नहीं आई बात, किसने कहे किसने समझा मैं, संबंध विच्छेद होना मूल में जड़ता का संबंध ही तो बंधन कारण है, या संबंध विच्छेद त्याग के बिना नहीं होता, उपकार से नहीं होता, दान पुण्य से नहीं होता, संबंध विच्छेद हो जाए के साथ में। इस वास्ते ये निषेधात्मक साधन है बढ़िया है, इस वास्ते कहीं भी बुराई बुरा न समझना और बुराई बुरा न चलना बुरा न करना ये तीन बात बताई, अगर ये पूरा कर दे तो बहुत शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि संबंध विच्छेद होता है जड़ता के साथ संबंध विच्छेद होता है, या देखता नहीं लोगों को, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा सहना नहीं और किसी का बुरा करना नहीं, हम ये सब कर सकते हैं, अशुभम काम है करना कुछ पड़ता ही नहीं, क्या करना पड़ा बताओ, किसी को बुरा न समझने में क्या करना पड़ा, ऐसे नहीं बुरा सहना नहीं क्या करना पड़ा, अरे बुरा ही करना नहीं क्या करना पड़ा, करना कुछ पड़ा ही नहीं, अरे दान और पुण्य सबसे तेज हो गया, क्योंकि जनता के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। तो तीन बात है कि बुरा किसी को बुरा बुरी दृष्टि नहीं करना, बुरा मन में नहीं चाहे और बुरा करे ही नहीं तो उसको बुरा कैसे होगा, वो भला आदमी हो ही जाएगा, आप इतने बैठो शंका करो वो बुरा आदमी कैसे रहेगा। जिस जो दूसरे को बुरा नहीं समझना, दूसरे का बुरा न चाहना और बुरा न करना, तीन बात होने पर भला हो जाएगा बुरा कैसे रहेगा, वो आदमी बुरा रहेगा कैसे। तो निषेधात्मक साधन है ये बड़ा ऊंचा है, बड़ा अच्छा श्रेष्ठ है उत्तम है, ऐसी करना पड़ेगी, अब बुरा नहीं मानना और बुरा न चाहना और बुरा ही न करना, क्या करना पड़ेगा, करना कुछ पड़े ही नहीं, और ऊंचा कितना ऊंचा महात्मा हो गया, तत्वों के जीवन मुक्त हो गया। ये भाई बहन अगर विचार करे तो इस बात को पकड़े तो बहुत जल्दी कल्याण हो गया, दान करो और पुण्य करो और हित करो और संतों को देव भोजन करो और ब्राह्मणों को देव देव बहन बेटी को देव कितने ही दे दो संबंध छूटेगा, जड़ता से संबंध विच्छेद नहीं होगा, तो इस तरह से संबंध विच्छेद हो जाता है, इस वास्ते कल्याण होता है। तो निषेधात्मक साधन बहुत बढ़िया है, क्योंकि संसार से फंसा है उसे संबंध विच्छेद हो गया तो संबंध फंसे दान को दान संबंध विच्छेद कई होता है, संबंध विच्छेद होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 5 फरवरी सन 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे गांधीधाम गुजरात में हुआ। राम।